www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. O nadziei mówi w niedzielę zmartwychwstanie pańskiego prymas Polski. Pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na koronawirusa powstanie w najbliższych dniach w Warszawie. W Belgii coraz więcej przypadków łamania zakazów podczas świąt. Wszyscy oczekujemy w święta odrodzenia nadziei, tak mówił podczas mszy w gnieźnieńskiej bazylice prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak mówił w kazaniu, że jest w nas dziś wiele lęku i pytań. Zatrzymały nas te dni pandemii w domach i może nawet trudno nam świętować, gdy nie możemy wyjść dziś do kościoła, gdy nie możemy spotkać się w gronie rodzinnym. Gdy zrozumieliśmy, że dla życia i zdrowia naszego i naszych bliskich trzeba nam dziś być tylko z najbliższymi. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. W tym roku z powodu koronawirusa wierni nie mogą osobiście brać udziału w mszach świętych. Papież Franciszek odprawił nabożeństwo w pustej bazylice świętego Piotra i wezwał cały świat do solidarnej walki z pandemią. Będzie pierwszy w Polsce szpital tymczasowy dla chorych na koronawirusa. Powstanie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie. Dyrektor placówki Grzegorz Gielerak mówi, że podobne rozwiązanie zastosowano we Włoszech, gdzie byli pomagać nasi lekarze. W perspektywie najbliższych dni pierwszy taki szpital planujemy, aby powstał właśnie przy Wojskowym Instytucie Medycznym jako rozwiązanie modelowe, które w dalszej perspektywie, w zależności od lokalnych w Polsce potrzeb oraz od wydolności miejscowych systemów ochrony zdrowia, będą tam jako tak zwane szpitale tymczasowe uruchamiane po to, aby bezpośrednio z tą pomocą, jakiej tego typu chorzy wymagają, do nich dotrzeć. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 318 nowych przypadkach koronawirusa. Ostatniej doby zmarły 24 osoby. W sumie w Polsce COVID-19 potwierdzono u 6674 osób, 439 chorych wyzdrowiało, 232 osoby zmarły. Na całym świecie zakażonych jest 1 830 000 osób. Wyleczyć udało się 415 000 chorych. Najgorsza sytuacja jest teraz w Stanach Zjednoczonych. Liczba zmarłych w Stanach Zjednoczonych to obecnie ponad 21 000, a zakażonych 535 000. Najgorsza sytuacja jest w stanie Nowy Jork, gdzie infekcji jest więcej niż w jakimkolwiek kraju poza USA. Władze miasta Nowy Jork ogłosiły, że do końca roku szkolnego odwołane są lekcje w szkołach. Podobne decyzje podjęły wcześniej władze kilkunastu amerykańskich stanów. W Wielkiej Brytanii liczba ofiar przekroczyła już 10 000. Ze szpitala wyszedł brytyjski premier Boris Johnson, który po zakażeniu koronawirusem przez kilka dni był na oddziale intensywnej terapii. We Włoszech, gdzie jeszcze niedawno ofiar było najwięcej, dzisiaj zmarło 431 osób, czyli znacznie mniej niż w ubiegłych dniach. Spadki widać także w Hiszpanii, tam w ciągu doby życie z powodu COVID-19 straciło 619 osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Belgii jest coraz więcej doniesień o złamanych zakazach podczas świąt. Wirusolodzy piją na alarm i ostrzegają, że konsekwencje będą dramatyczne. Władze w Brukseli apelowały, by także w okresie świątecznym przestrzegać wszystkich ograniczeń i nie wychodzić z domów, jeśli to nie jest konieczne. Policja federalna ubolewa, że apele na nic się zdały. Przyzwyczajenie do spędzania świąt w rodzinnym gronie, ładna pogoda i zmęczenie zakazami w związku z koronawirusem. To, jak mówi policja, sprawiło, że ograniczenia były nagminnie łamane. Na ulicach i w parkach pojawiły się tłumy. Ludzie znowu zaczęli zapraszać się nawzajem do siebie, zamiast ograniczać kontakty. Naczelni wirusolodzy w Belgii z Centrum Kryzysowego zaapelowali więc w mediach i na portalach społecznościowych o odpowiedzialność. Tak mówił jeden z nich, Mark Van Ranst, w telewizji VRT. Rozumiem, że niektórzy mogą być zmęczeni ograniczeniami, ale one są niezbędne. Na razie mamy pewną stabilizację, ale łamanie ograniczeń spowoduje, że liczby zakażeń i zgonów będą rosły w zastraszającym tempie. Wiele osób niestety nie zdaje sobie z tego sprawy. Wirusolog przestrzegł też, że łamanie zakazów może sprawić, że wkrótce ograniczenia zostaną zaostrzone i za kilka tygodni Belgia może zostać całkowicie zamknięta i objęta kwarantanną. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Szukając informacji o tej płycie, z pewnym zdziwieniem stwierdziłem fakt, że Joe Satriani ma już 64 lata. Urodził się w 1956 roku. No ale nic to. Siły w palcach i wyobraźni muzycznej wciąż mu nie brakuje. Shape Shifting to 18 studyjny album amerykańskiego gitarzysty, który wciąż nie przyjmuje do wiadomości, że świat muzyki rozrywkowej żyje piosenkami. Wyprodukowany we współpracy z Jimem Scottem, który wcześniej pracował z zespołem Foo Fighters. Klasyczny skład na tej płycie, gitara, klawisze, bas i perkusja, ale oczywiście w studiu nakładano wiele ścieżek dźwiękowych, zwłaszcza gitarowych. 13 utworów instrumentalnych zatem. Ja wysłuchałem ich bez znudzenia, a nawet powielokroć z podziwem. to Joe Satriani z płyty Shapeshifting. Do tej płyty polecam Państwu jakieś nieco lepsze stereo niż telefoniczne słuchawki. Będzie brzmiało znakomicie. No to skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach ze Stanów o imieniu Joe, mamy także nową płytę Bonamassy. Nie, nie, proszę Państwa, nie ma żadnej pomyłki tutaj z naszej strony. To jest Bonamassa naprawdę, tylko tak sięgający głębiej w historię amerykańskiej muzyki rozrywkowej. Joe Bonamassa, tym razem ukryty w zespole The Sleep Easies. Płyta nosi tytuł Easy to Buy, Hard to Sell. Nazwa zespołu i tytuł płyty wyjaśnia się po obejrzeniu okładki. Bardzo fajnej, takiej wesołej okładki, trzeba zobaczyć. Sama płyta zawiera instrumentalne nagrania, które mają swoją historię i długo można by o tym opowiadać. Podrzucę Państwu jeszcze takie hasło. Najbardziej niedoceniany gitarzysta na świecie Denny Gatton. Denny Gatton może częściej nawet czytany. Denny Gatton pisane przez 2T. No i kto ciekawy, niech szuka w sieci, a na pewno znajdzie. A my jak to w radiu, posłuchamy muzyki. Piękne stare gitary zostały użyte na płycie Easy to Buy, Hard to Sell zespołu The Sleep Easys. Joe Bonamassa nadal zapowiada europejskie tournée, które miałoby się rozpocząć 25 kwietnia w Brighton. 14 maja miałby być koncert w Warszawie, ale obawiam się, że jest to jednak objaw nadmiernego optymizmu. Właściwa płyta autorska Bonamassy zapowiada się natomiast na jesień, wrzesień. No to co by tu jeszcze Państwu polecić w tę świąteczną niedzielę? Jeszcze chciałbym polecić Państwa uwadze piękny zestaw nowych piosenek zespołu Cowboy Junkies. Zespół Cowboy Junkies poznałem w połowie lat 80. Wciąż pamiętam, że pierwszy winylowy album dał mi do przegrania Marek Niedźwiecki, mówiąc, będzie ci się podobało. No i rzeczywiście spodobało się na lata, ale lata minęły. Brunetka wokalistka stała się już panią blondynką, ale nadal pięknie śpiewa. No i mamy ten nowy zestaw piosenek kanadyjskiej grupy Cowboy Junkies pod wspólnym tytułem Ghosts. On miał być wydany, proszę Państwa, w formie pięknego winylowego longplaya, no ale pandemia zniszczyła te plany, jak wiele innych planów, i zespół Cowboy Junkies postanowił wypuścić całe dzieło do sieci. To są piosenki o strachu, bólu. One nie są związane z pandemią, od razu powiem. Proszę pamiętać, że płyty, które się teraz ukazują, powstały wcześniej, więc nie odnoszą się do tej naszej rzeczywistości, ale bardzo często się w nią wpisują zastanawiająco. Ta płyta jest związana z... W zespole Cowboy Junkies śpiewa rodzina, trójka rodzeństwa, siostra dwóch braci. Takie piosenki powstały po śmierci ich matki, 2 lata temu mniej więcej. Więc to są takie piosenki o strachu, bólu, gniewie i pięknie zarazem. No piękny, piękny to jest zestaw. To się nazywa Ghost. Nie ma żadnej płyty fizycznej w tym przypadku, ani kompaktu, ani winyla. Całość dostępna jest w sieci. Cowboy Junkies, zespół z Kanady. No a teraz czasy nam współczesne, które zadziwiająco zrównały artystów. Państwo pewnie obserwują, co się dzieje w internecie. I ci debiutujący, i ci średnio znani, największe gwiazdy nagrywają właściwie tak samo. Skromny instrumencik i ściana w domowym pomieszczeniu i kamerka internetowa przed nimi to nagrywa. Bardzo zrównujące czasy powstały. Będzie utwór nowych czasów. Jeszcze tydzień temu na internetowym koncercie to był ten nowy utwór, a teraz on już ma swój tytuł Inny Świat. Zaśpiewa Joanna Forbrot. Oh, Ten nowy utwór z internetowego koncertu ma już tytuł Inny Świat. To także, proszę Państwa, zapewne, tak myślę, miała być płyta, może piękny winyl jakiś. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek, no, będzie na pewno, ale może później, więc na razie te piosenki są tak rzucane, rozsypywane przez sieć, krążą sobie po świecie. Mam nadzieję, że pozbierają się kiedyś razem i w takiej formie także będą mogły być zaprezentowane. Joanna Forbrot. Gdzie szukać koncertów Joanny Forbrot i innych artystów wszelakich z całego świata? No w sieci szukać, tak jak powiedziałem Państwu, zrównanych takich zadziwiająco skromne instrumenty, kawałek domowej ściany i nagrywamy i wysyłamy. Za 20 minut już północ, to co nam się jeszcze pomieści dzisiaj. Wrócimy sobie na chwilę, na ładną chwilę, na 6 minut na nową płytę zespołu The Strokes. I was just bored. Na jednej z warszawskich kamienic przy ulicy Żelaznej można wciąż jeszcze, tak sądzę, zobaczyć taki napis, duży taki na całą ścianę kamienicy. Lepiej spóźnić się na spotkanie z chłopakiem niż przegapić wizytę kuriera. No tak to było jeszcze niedawno, taki żarcik. Wydawało się, że nikt nam tego nie odbierze, a tu nagle nie wszystko można zamówić, bo pan kurier niedostępny, albo nie dostarczają, albo nie wiadomo kiedy, albo lista za miesiąc dopiero. No ale jeśli wejdą państwo jakimś sposobem w posiadanie fizycznego egzemplarza nowej płyty zespołu The Strokes, to będą państwo także mieli kolorowy obrazek, bo na okładce reprodukcja obrazu Basquiata, a on malował, na ścianach też malował, jeśli dobrze pamiętam, i obrazy malował niezwykle kolorowe, także warto będzie pomyśleć o egzemplarzu fizycznym, gdy tylko przyjdą takie czasy. Z piosenek okolicznościowych, być może już państwu znanych, bardzo zgrabne, poruszające nagranie znanej pieśni, znanej także z wykonań stadionowych, ale tym razem bardzo kameralnie. Markus Mumford. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on. Ładnych tekstów w państwa listach, tych świątecznych, no ale nie będę cytował, proszę wybaczyć. Są tak różne i tak ciekawe, że chciałbym wszystkie, a skoro nie mogę, to proszę tylko przyjąć wzajemne życzenia świąteczne i obyśmy doczekali lepszych czasów, co głęboko wierzę. I z taką piosenką państwa zostawię. Sama zwrotka z innych czasów, ale ten refren, myślę, dość istotny. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. This Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała dźwiękowo. Grzegorz Zembrowski współpracował produkcyjnie. Mówił do mikrofonu Leszek Adamczyk. To był świąteczny Minimax. Dziękujemy. Noc przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, w przyłbicach gór, wagner rozkita. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat kłód, szary pył, rozbity czas, martwy pusty dwór. Ktoś na skrzypcach gra, gotyckie odświechy losie i skrzypiam suną bok i biała pani płynie z nich brylantowej mgle. Shit!